Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Mücadele Suresi. Bu surede medeni surelerdendir kardeşlerim. Mücadele adı verilmiş. Rabbim Subhanahu ve Teala bu surenin faziletiyle bizleri kazançlı kılsın ve bu nurlu yolda tevhidi iyi bir şekilde anlayan, emir ve nehileri hayatına geçirenlerden eylesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Muhakkak ki Allah semidir, basirdir. Ayşe annemizden gelen bir rivayette kardeşlerim, o şöyle demiştir. Hamd o Allah'a mahsustur ki, kulağı bütün sözleri kuşatmıştır. Tartışan kadın, peygamberin yanına geldi, onunla konuştu. Ben de evin bir köşesindeydim. Ne dediğini duymuyordum. Bu sırada Allah Subhanahu ve Teala Allah kocası hakkında seninle tartışan ayetini inzal buyurdu. Ayeti sonuna kadar okudu buyurmuştur. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu kitabı kardeşlerim peyderpey hep bir sebebe binaen indirmiştir ki biz meseleleri daha iyi anlayalım, daha iyi kavrayalım ve yanlışa düşmeyelim. Kendi kafamıza göre anlayıp da hareket etmeyelim. O kadının kocasının şikayetini peygambere arz etmesini duyan Allah bizi de her halükarda ne yapar? Duyar. İmam Buhari işte bu hadisi estağfurullah bu ayeti Kitab-ı Tevhid'de getirir. Allah kocasıyla tartışan, peygamberine şikayet eden o kadını duydu ayetini nakleder ve vakasını nakleder. Bu da gösteriyor ki aynen Muaz hadisinde olduğu gibi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a emrettiğini emrettikten sonra yani sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa namazı emret. Şayet tutarlarsa zekatı emret. Ve zekatı da malın orta halinden al. Ve mazlumun ahından da sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor ya. İşte mazlumla Allah Azze ve Celle arasında perde yok. Allah bizi her halükarda duyar. Yeter ki Allah Azze ve Celle ile bağlarımızı gevşetmeyelim. Yani sözde, amelde, her şeyde onu ululayalım, birleyelim. Yani tevhid dediğimiz. 2'den 4'e kadar içinizden zihar yapanların karıları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Şüphesiz ki onlar çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Ve muhakkak ki Allah afudur, gafurdur. Karılarından zihar ile ayrılmak isteyip de sonra dediklerini geri alanların aileleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size böylece öğüt verilmektedir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kim de bulamazsa temas etmeden önce birbiri peşinden 2 ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 yoksulu doyurur. Bu Allah'a ve peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir. Bunlar Allah'ın hudududur ve kafirler için elim bir azap vardır. Ne güzel değil mi? Allah'ın emrine zıt hareket edersen aha sana bela. 2 ay diyor arka arkaya oruç tut. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da biz inanan kulların kendi aralarında yapmış oldukları cahilliğin ve Allah'ın indirmediği bir şeyleri kendi kendimize haram kılma, kendi kendimize adet edinmemizin karşılığı kardeşlerim, yani kızgınlık anında veya boşayıp bir başkasını alma istediğinde veya aklında artık neyse, her ne sebepten olursa olsun, hiç kimse karısına sen bana anamın sırtı gibi ol, yani sen bana anam gibisin, artık sen benim eşim değilsin tipinde bir söz sörf etmenin dinde geçerli bir şey olmadığını, ama böyle bir şey mi sarf ettin? İşte bunun da cezası, ya bir köle azat edeceksin ya da bulamazsan 2 ay arka arkaya oruç tutacaksın veya 60 yoksulu doyuracaksın. İşte bu Allah'a ve peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir. Yani inanan içindir diyor. Ben hakikaten bununla amel eden ve bu şekilde başına vaka gelip de yaşayan bir aileyi gördüm. Bana geldiler. Ben hiç ihtimal vermiyordum. Yani böyle bir zamanda hani 3'ten 9'a şart olsun ki boşadım gibi ifadeleri çok gördük de ben bunu hiç görmemiştim. Ama Yozgatlı bir ailede gördüm. Hakikaten zuhur ediyor. Bu da Allah'ın dininin kemale erdiğini, hiçbir şeyin eksik olmadığını ve kıyamete kadar herkesin meselesini çözen bir vahiy olduğunun en güzel örneklerinden. Allah hakkıyla anlayanlardan bizlere eylesin. Arkadaşa onun için güldüm, hakkınızı helal edin. Buradaki hükümleri okuduğumda çok şok olmuştu. Olur mu böyle şey demişti. İşine gelirse. Ama dedim küfrü seçebilirsin, burada da boynun giderdi. Ben dedi 2 ay arka arkaya oruç tutayım en iyisi. İyi, sen 2 ay arka arkaya oruç tut dedim ben. Allah bizlere yardım etsin. Aynı İbn-i Mesud'a birisinin gelip de ben hanımı 100 talakla boşadım diyor. Ben anlamam diyor. Nasıl bilmezsin, sen Allah Resulü'nün ashabısın. Onunla yolculuk yaptın, sohbetinde bulundun. Bir adam diyor. Biz peygamberden aleyhissalatü vesselam'dan 3 talak öğrendik. Sen bunu yüze çıkarmışsın. Ben senin meseleni nasıl çözeyim diyor. Evet. Allah bizlere hakkıyla iman etme, ondan korkmayı nasip etsin. Helala, harama dikkat eden insanlardan eylesin. Allah'a hakkıyla itaat ettiğimiz zaman Allah Subhanahu ve Teala da bize itaat edicileri boyun eğdirir ve böyle müşkülatlarla zaten karşılaşmayız. Allah bizleri sevsin. Evet. Bu Allah'a, peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir diyor. Biz bu hükmü bunun için koyduk. Bunlar Allah'ın hududu. Allah'ın haramları. Sakın ona girmeyesiniz diyor. Ve hemen dikkat edin bakın ayetin bitimini. Ve kafirler için elim bir azap vardır. Bu ayeti işte böyle bir vakayla karşı karşıya kaldığınızda, yani Allah kimsenin başına vermesin, karşıdaki adamın takındığı tavırda yakalarsınız. Yani ben bu hükmü okuduğumda arkadaş, ya ben yapmasam ne olur dedi. Gel o zaman sana ayetin devamını okuyayım dedim. Ve kafirler için elim bir azap vardır. İnanmayıp bu dinin ahkamına bağlanmayanlar için onların beladan kurtulacaklarını sanmayın. Asla mesele onların söyledikleri gibi değildir. Aksine onlar için dünya ve ahirette elin bir azap vardır diye okuyunca, tamam ben 2 ay arka arkaya oruç tutayım dedi. Evet. 5'ten 7'ye kadar Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler kendilerinden öncekiler nasıl alçaldıysa öyle alçaltılacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmişizdir. Ve küfredenlere horlayıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine işlediklerini haber verecektir. Allah onları bir bir saymış ama kendileri unutmuşlardır. ve Allah her şeye şahittir. Bilmez misin ki Allah göklerde ve olanları da, yerde olanları da bilir. Üç kişinin gizli olduğu yerde dördüncü mutlaka odur. Beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncı mutlaka odur. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ve Resuluna karşı gelip dinine direnenlerin durumunu haber vererek öncekiler nasıl alçalmışsa, yani Nuh Aleyhisselam'ın, Semud, Eyke, Ashab-ı Sebt, yani geçmiş ümmetlerde debdebe içinde yaşayan, gururlanan, kibirlenen, övünen, işte onlar nasıl alçalmışsa, kendilerine benzeyenlere nasıl yapıldıysa onlara da aynı şekilde davranılacak. Horlanacak, lanetlenip rüsvay edileceklerdir. Bakın dikkat edin devamında. Halbuki biz apaçık ayetler indirdik. Büyüklük taslayan azgın kafirden başka kimsenin direnip muhalefet etmeyeceğini apaçık ayetleri indirdik. Ve küfredenlere horlayıcı bir azap vardır. Allah'ın dinine bağlanıp boyun eğmekten ve ona ittiba etmekten kaçınıp büyüklenmelerine karşılık onlara horlayıcı bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Bugün kıyamet günüdür. Allah öncekileri ve sonrakileri bir tepede toplayacak ve kendilerine işlediklerini haber verecek. Yapmış oldukları iyilik veya kötülüğü kendilerine haber verecek. Allah onları bir bir saymıştır. Allah onları zapt edip aleyhlerinde olmak üzere saklamıştır. Halbuki kendileri yapmış oldukları şeyleri unutmuştur. Evet. Yani insan herkesi aldatır ama kimi aldatamaz kardeşlerim? En büyük sahtekar başkalarını değil kendini aldatandır. Yani hesabı unutandır. Çünkü Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Allah Subhanahu ve Teala bizlere korkan bir kalp versin. İhsanı yakalayan ve onu hiç unutmayan ve ahirette de Rabbinin cemalini görenlerden eylesin. Amin. 8, 9 ve 10. Gizli gizli konuşmaktan men edildikleri halde men edildikleri şeyi yapmaya kalkışanlarla günah işleme, düşmanlık etme ve peygambere karşı gelme konusunda gizlice konuşanları görmedin mi? Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar. Kendi aralarında da söylediklerimiz yüzünden Allah'ı bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. Birri, yani iyiliği, takvayı konuşun. Ve huzurunuzda toplanacağınız Allah'tan, huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Gizli konuşmalar ancak iman edenleri üzmek için şeytandandır. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir şeyle zarar veremez. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Evet. Bu ayetin baş tarafı Yahudilerle alakalı inmiştir kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam ile Yahudiler arasında bir sözleşme vardı. Peygamberin ashabından bir kişi onların yanlarına uğradığında kendi aralarında oturup fısıldaşıyor ve gizlice konuşuyorlardı. Öyle ki mümin onların kendisini öldürmek için gizlice planlar kurduklarını veya müminlerin hoşlanmayacağı bir şey yapmakta olduğunu sanıyordu. Mümin bunu görünce onlardan korkuyor ve onların güzergahından geçen yolu terk ediyordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Yahudileri gizlice konuşmaktan nehyetti. Onlar bundan vazgeçmeyip yine gizlice fısıldaşmalarına devam edince Allah subhanahu ve teala bu ayetleri sonuna kadar indirdi. Burada sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar ayetine gelince Ayşe annemiz diyor ki onlar diyor aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldiklerinde ey Ebul Kasım hastalık sana anlamına gelen Esselamu aleyküm derlermiş veya ölüm üzerine olsun. Ayşe annemiz de onlara cevap vererek sizin de üzerinize hastalık ve aleyküm Esselamu dermiş. Allah-u Teala muhakkak ki ağız bozukluğu ve ağzı bozmayı sevmez. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ya Ayşe Allah subhanahu ve teala muhakkak ki ağız bozukluğunu sevmez ve ağzı bozmayı da sevmez. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü işitmiyor musun? Onlar ölüm üzerine olsun, hastalık senin üzerine olsun diyorlar. Aleyhissalatü vesselam sen de duymuyor musun? Ben onlara size de olsun demiyor muyum? Bunun üzerine Allahü Teala sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar ayetini indirdi. Evet. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Ayşe Allah onların duasını kabul etmez ama benim duamı kabul eder buyuruyor. Burada anlatılan önemli bir ölçü de şu kardeşlerim. Gizli fısıldaşarak konuşmayı Allah kitabında Resulü sünnetinde yasaklıyor. Üç kişi bir aradayken iki kişi bir araya gelip fısıldaşmasın diyor. Çünkü şeytan oynar ve kardeşinizin kalbine bir şey gelir diyor. Allah subhanahu ve teala Allah'a isyanda, Resul'e isyanda, kardeşlerin hakkında suizanda konuşmayın. Yani günahta fısıldaşmayın. Ama iş takvada, dini konuşmada, hayırdaysa bunu kendi aranızda fısıldaşarak konuşmanız caiz diyor. Ama üç kişinin olduğu bir ortamda iki kişi çekilerek fısıldama yine hayra sebep olmaz diyor. Evet. 11. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size açsın. Kalkın denince de kalkın ki Allah içinizden iman etmiş olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala mümin kullarına edep öğretiyor. Ve meclislerde birbirine karşı iyi davranmalarını emrediyor. Ve buyuruyor ki ey iman edenler size meclislerde yer açın denildiğinde yer açın. Allah da size açsın. Evet. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim Allah için bir mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar. Veyahut kim bir darda kalmışı bollaştırırsa Allah da ona dünya ve ahirette kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter diyor. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Evet. Katade diyor ki bu ayet şöyle inmiştir. Aleyhissalatü vesselamın yanında sahabeler oturdukları yere sıkıca sarılırlardı. Bunun üzerine Allahü Teala birbirlerine yer açmalarını emir buyurdu. Bu ayet cuma günü nazil oldu. Aleyhissalatü vesselam o gün sofradaydı ve yerde dardı. O muhacir ve ensardan Bedir ehlini ağırladı. Bedir ehlinden bir grup bekleyip dediler ki ey Allah'ın peygamberi selam olsun sana. Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun. Aleyhissalatü vesselam onların selamını aldı. Sonra onlar mecliste bulunan topluluğa selam verdiler. Topluluk da onların selamını aldı. Onlar ayakta dikilmiş duruyor ve kendilerine yer açılmasını bekliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam onların ayakta durmalarına vesile olan şeyi biliyordu. Ne var ki onlara yer açılmamıştı. Bu aleyhissalatü vesselama ağır geldi ve çevresinde bulunan muhacir ve ensardan Bedir harbine katılmamış olanlara dedi ki ey falan kalk, ey falan kalk, sen de kalk. Aleyhissalatü vesselam Bedir ehlinden muhacir ve ensarın ayakta kalanların sayıca diğerlerini kaldırıyordu. Bu durum yerinden kaldırılanlara ağır geldi. Aleyhissalatü vesselam onların bu durumdan hoşlanmadıklarını yüzlerinden anladı. Münafıklar dediler ki arkadaşlarınızın insanlar arasında adil davrandığını iddia edenler sizler değil miydiniz? Allah'a andolsun ki daha önce bunlara adil davrandığını görmemiştik. Bir grup mecliste yerlerini aldı. Peygamberlerine yaklaşmaktan hoşlandılar ama o bunları kaldırdı ve yerlerinde yavaş davrananları oturttu. Bize ulaştığına göre Resulullah bu durum üzerine şöyle buyurdu. Kardeşine yer açan kişiye Allah merhamet etsin. Bundan sonra hızlıca ayağa kalkıyorlar ve topluluk kardeşlerine yer açıyordu. Bu ayet Cuma günü nazil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişi oturduğu yerden kalkıp da bir başka kişiyi oraya oturtmasın. Ancak yer açsın ve genişlik sağlasın buyurmuştur. Ne kadar güzel edepler değil mi? Düşünün bazen toplu taşıma araçlarında falan görüyorum. Birisi hemen önden biniyor. Elindeki bir eşyayı yanına koyuyor. Herkes kinli kinli ona bakıp geçiyor. Ayakta birisi kaldığında o arkadan gelecek adamı görüp onu beklediğini görüyor. Nasıl kinleniyor? Çek de oturalım falan gelecek, kavga bile çıkıyor. Bakın bir edebe riayet etmeme hiç tanımayan insanların bile birbirine düşmesine sebep oluyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabı otururlarken sahabeden bir tanesi ayaklarını uzatarak iki kişilik yeri kaplayıp oturuyor. Kim gelirse hiç ayaklarını toplamıyor. Daha sonra gelen oturuyor, giden oturuyor, ayaklarını toplamıyor. En son sahabenin büyüklerinden birisi geldiğinde hemen topluyor ve oraya buyur ediyor. Daha sonra yanındaki arkadaşa diyor ki o kadar çok insan geldi ki diyor yanıma çok hayırlı bir insanın oturmasını istedim de ben bunun için yaptım diyor. Çünkü insan diyor yanına gelen insanın kalbi kara, gönlü kara oldu mu kendisi de kararıyor diyor. Ama insan yanına hep hak ehlinin oturmasını ister diyor. Evet. Bir hadis-i şerifte kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beraberinde bulunan halk ile birlikte oturduğu sırada üç kişi geliyor. Onlardan ikisi Aleyhisselatü Vesselam'a yöneliyor. Üçüncüsü gidiyor. O ikisi Resulullah'ın önünde durmuşlar. Onlardan birisi meclis halkalarında bir boşluk bulup oturmuş. İkincisi ise halkın gerisinde oturmuş. Üçüncüsü de dönüp gitmişti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam işini bitirince şu üç kişinin haberini size bildireyim mi? Birincisi Allah'a sığındı, Allah da onu sığındırdı. İkincisi utandı, Allah da ondan haya etti. Üçüncüsü dönüp gitti, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. İbn-i Mesud, Allah kendisinden razı olsun, kendisinden nasihat isteyen birisine hoca ol hoca diyor. Olamadın mı? Talebe ol diyor. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Onları sev ama sonuncu olma diyor. Allah bizi bu dördün arasında eylesin. Allah içinizden iman etmiş olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükselsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sizden biriniz kardeşi yanına geldiğinde ona yer açınca veya kendisine çıkması emredildiğinde çıkınca bunu kendisi için bir eksiklik olarak kabul etmesin. Bilakis bu Allah katında yücelik ve meziyettir buyuruyor Rabbimiz. 12 ve 13. Ey iman edenler! Peygamberlerle mahrem bir şey konuşacağınız vakit bu konuşmanızdan önce sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Mahrem bir şey konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah Subhanahu ve Teala mümin kulları denemiş, onları imtihan etmiş. Peygamberlerle gizlice bir şey konuşmak istediklerinde önceden kendilerini arıtan, temizleyen ve bu makama layık hale getiren bir sadaka sunmalarını emretmiş. Ve bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir buyuruyor. Sonra da eğer bir şey bulamazsanız, bir şey araştırıp da onu yerine getiremezseniz şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir diyor. Allah bir şeyi ancak ona güç yetirenlere emrediyor. Ve mütakiben mahrem bir şey konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz buyuruyor. Evet, peygamberlerle gizli konuşmadan önce sadaka vermenin sizin üzerinize devamlı ve gerekli bir hüküm olmasından mı korktunuz? Fakat Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah işlediklerinizden haberdardır. Peygamberle konuşmadan önce sadaka vermenin vacip olduğuna dair hüküm daha önce nesedilmiştir. Evet, ama o insanlar, Allah onlardan razı olsun, bununla imtihan olmuşlardır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 14'ten 19'a kadar bakmaz mısın onlara ki Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinmişlerdir. Onlar ne sizdendir ne de onlardan ve bile bile yalan yere yemin etmektedirler. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Aleykümselam. Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah yolundan alıkoydular. İşte onlara horlayıcı bir azap vardır. Onların malları da oğulları da Allah katından kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ashabıdırlar ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onların hepsini yeniden diriltileceği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler. Ve gerçekten bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onlara baskın gelip Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları muhakkak hüsrana uğrayanların kendileridir. Allah Subhanahu ve Teala burada da kafirleri gizlice dost edinmelerini reddediyor. Gerçekte ise münafıklar ne müminlerle beraberdir ne de kafirlerle buyuruyor. Nisa suresinde de buyurulduğu gibi ne onlardandır ne de bunlarla. İkisinin arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen yol bulamazsın. Burada ise dikkat edersiniz. Bakmaz mısın onlara ki Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinmişlerdir buyuruyor. Yani Yahudileri. Çünkü münafıklar onlara hoş görünmeye çalışarak gizlice onları dost ediniyorlardı. Mütakiben de onlar ne sizlerdendir ne de onlardan buyuruyor. Ey müminler, gerçekten bu münafıklar ne sizden yana olurlar ne de dost edindikleri Yahudilerden. Devamlı ve bile bile yalan yere yemin ederler buyuruyor. Evet, münafıkların yaptıkları yeminin yalan olduğunu, bile bile yalan yere yemin ettiklerini, özellikle o lanetli durumlarda sürekli yemin ederler. Biz onların durumundan Allah'a sığınırız. Çünkü onlar iman edenlere rastlayınca biz inandık derler. Resulullah'ın yanına gelince yemin ettikleri konuda yalan söylediklerini bile bile ona mümin olduklarına dair yemin ederler. Onlar kendi söylediklerinin doğru olduğuna bile inanmazlar. Her ne kadar söyledikleri mevcut duruma uygun olsa da doğruluğunu kendileri kabul etmezler. Bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala onların iman iddialarında yalan söylediklerine şehadet ediyor ve Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır buyuruyor. Allah bizleri böyle hallere düşmekten beri buyursun. Onların malları da, oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Allah'ın azabı geldiği zaman onların malları ve evlatları bunu engelleyemez. Çünkü onlar cehennem ashabıdır. Ve şeytan onlara baskın gelip Allah'ı anmayı unutturmuştur. Şeytan onların kalbine hakim olmuş ve neticede Allah'ı anmayı unutmuşlar. Şeytanın baskın geldiği kişilere böyle yapar. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen bir rivayete bakarsak, bir kasabada veya çölde üç kişi bulunur da onların arasında namaz kılınmazsa muhakkak şeytan onlara baskın gelir. Sen cemaate sarıl, çünkü kurt ayrılanı yer buyurmuştur. Bununla cemaat ve namaz kastedilmiştir. Mütakiben Allahü Teala, işte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları muhakkak hüsrana uğrayanların kendileridir. Şeytanın baskın gelip de Allah'ın zikrini unutturduğu kimselerden olanlardır. Evet. Hadid suresinde de gördüğümüz gibi aynı diyor, o Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın ayetlerini arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Onlara da kitap gelmişti. Onlara da peygamberler gelmişti. Onlar da bir şeylerle muhatap olmuşlardı. Ama indirilen emir ve nehirleri arkaya attıkları için kalpleri katılaştı ve isyan eden insanlardan oldular. 20, 21 ve 22 Allah'a ve peygamberine muhalefet edenler, işte onlar en çok zillete düşenlerle beraberdirler. Allah andolsun ki ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin kendi babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bunlar orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Dikkat edin, Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'a ve Resulüne muhalefet eden inatçı kafirlerden haber vererek bunlar haktan yüz çeviren ve hakikate karşı çıkanlar olup bir yanda kendileri, bir yanda din, bir yanda onlar, bir yanda hidayette olan kişilerdir ki en çok zillete düşenlerle beraberdirler. Dünya ve ahirette en çok zillete düşen, doğru yoldan kovulup uzaklaştırılmış eşkıya ile beraber olan kimselerdir. Allah Subhanahu ve Teala burada Andolsun ki ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz diye yazmıştır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala karşı konulamayan, alıkonulamayan takdirinin yer aldığı ilk kitapta böyle yazmış ve böyle hükmetmiştir. Bu yazı değiştirilemeyecek. Buna göre muhakkak ki zafer Allah'a, Allah'ın kitabına, Resuluna ve mümin kullara aittir ki dünya ve ahirette bu böyledir ve akıbette elbette muttakilerindir. Nitekim Gafir suresinde de gördük. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman etmiş olanlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şehadet edecekleri günde mutlaka yardım ederiz buyuruyor. Ve mütakiben Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin kendi babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediğini göremezsin. Evet. Akrabaları da olsa müminlerin Allah'a, peygambere, muhalefet edenlere dost olduğunu göremezsin diyor. Çünkü ayet-i kerimenin Âl-i İmrân'da geldiği gibi müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesna, Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor buyuruyor. Ve yine Tevbe suresinde de ki eğer babanız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, eline geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evler, size Allah'tan ve peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun buyurmuştur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada sevgi hasletini fıtrattan, imandan yukarıya, yani tevhid boyutuna kadar çıkarıyor. Allah için sevmeyi ve Allah için buğz etmeyi gündeme getiriyor. Ve bunu kim yaparsa imanın lezzetini bütün damarlarında göreceğini buyuruyor. İşte onların kalplerine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Yani Allah ve Resulüne karşı gidenlere babaları ve kardeşleri de olsa dostluk beslememe niteliğiyle muttasıf olanların kalbine Allah imanı, yani mutluluğu yazmış ve bunu kalbine yerleştirerek basiretini iman ile süslemiştir. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Dikkat edin, Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Evet. Dikkat edin, Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Allahu Teala onların dünya ve ahirette felah ve saadete erdiklerine dikkat çekiyor. Buna karşılık öbürleri ise şeytanın hizbidir. Şeytanın hizbinden olanlar için de dikkat edin, şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların kendileridir buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayan, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.